یک شاخ گل، برنامه شماره 7 سخن از شکر و قند و عسل هستی، قند لب شیرین تو ضرب المثل هستی. هر سو که سرایند حدیث از گل و از مل، هر سو که سرایند حدیث از گل و از مل، لعل تو و رخسار تو نعم البدل هستی. دو بیتی که شنیدید از سراینده ایست دانشمند که در 20 و چند سال پیش بدرود حیات گفته و از عارفان به نام خراسان است. بیشتر غزلیات او بدون تخلص است و گاهی حبیب تخلص می نموده و به نام حاج میرزا حبیب خراسانی مشهور است. در کفت دارم دلی، خارش بکن، زارش بکن، تا توانی روز و شب پیوسته آزارش بکن. بنده ای بخشیدمت گر ناپسند آید تو را، یا بزن یا بند کن یا بر سر دارش بکن. در کفت دارم دلی، در کفت دارم دلی، دارم دلی، خارش بکن، زارش بکن. در شکنجه تو ریه گیسو، به زنجیرش ببند، در شکنجه تو ریه گیسو، به زنجیرش ببند، در هوای نرگس جادو بندگی بهر فروش. گر نمی بندگی بهر فروش، در کف بنده فروش سوی بازارش بکن. وعده وصلش بده، وعده وصلش بده، اما بکن با او خلاف، هرچه میدانی دروغ و عشوه در کارش بکن. بندگی اگر ناپسند آید تو را گر ناپسند آید تو را یا بزن یا بند خود یا سر دارش بکن چون ستم کش بنده نزد ستمگر خواب جگون خسته و بشکسته بود خسته و بشکسته بود بیقدر و مددارم پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 71 بود که با شرکت آقای فاخته‌ای تنظیم یافته. آهنگ بیات زند از برنامه شماره 229 گلها. اشعار از حاج میرزا حبیب خراسانی. گوینده روشنک.